بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تنغليا بعد يمامبو ينفنغمانا نا الإيمان باليوم الآخر katika mambo ambayo tuliyozungumza ni kauli ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliposema inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan wa inna al-akhirata qad irtahalat muqbilatan wa likulli minhumā banūn, kwamba dunia tayari inaondoka inakupa mgongo wewe na akhira inakaribia inakufuata na kila baina ya akhira na dunia ina watoto. Fakunu min abnai al-akhira, basi kuweni nyinyi katika watoto wa kuitafuta akhira. Wala takunu min abnai ad-dunya, na wala msiwe ni katika watoto wenye kuitafuta dunia sana. Fa inna al-yawma amalun wala hisab, leo hii kuna matendo na wala hakuna hisab yani duniani. Wa inna ghadan wa ghadan hisabun wala amal, na kesho ni kuhesabiwa na wala hakuna matendo. Na hadithi al-Qudusi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hakika si vinginevyo hayo ni matendo tu, mimi ninayahifadhi kwa ajili yenu. Thumma uwaffikum iyyaha, kisha mimi Allah subhanahu siku ya kiyama nitakuja kuwalipeni, bwana ulifanya hivi ulifanya hivi. Faman wajada khairan falyahmadillah, atakayekuta katika maamali zake alizozitenda kuna jambo la kheri, basi amshukuru Allah. Waman wajada ghaira dhalik, na yule ambaye atakayekuta kinyume na hivyo, fala yalumanna illa nafsah, basi asilaumu isipokuwa ailaumu nafsi yake. Falyahrisil abdu ala mudawamatin fil khairi, akupie muislamu juu ya kudumu katika mambo ya kheri. Wastimrari fihi, na kuendelea kufanya mambo ya kheri. Fa idha wafahu al-ajali, pindi umauti utakapomwingia. Fa innahu yakunu ala halin tayyiba, atakuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Ahabu al-amal ila Allah ma dawama alayhi sahibuhu wa in qal, amali ambayo Allah anaipenda kwa mwanadamu ni ile ambayo anadumu nayo kila siku anadumu nayo hata kama ni ndogo sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife hali ya kuwa mmekufa nyinyi Waislamu. Na amepokea Muslim kutoka kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar, atakayependa kuwekwa mbali na moto. Wayadkhul aljanna, na ili aingie peponi. Faltatihi maniyatu, basi yamkute mauti. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, na hali ya kuwa anamuamini Allah subhana na anaiamini siku ya mwisho. Waliyati ila nnasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awafanyie watu yale ambayo yeye anapenda kufanyiwa. Yamkute mauti, hali ya kuwa anamwamini Allah na anaiamini siku ya mwisho, na awafanyie watu kile ambacho yeye anapenda kufanyiwa. Yote haya maelezo ni kumuhimiza mwanadamu aweze kuifahamu kwamba kuna siku atakayokuja kukutana na Mola wake, na safari yake itaanzia kwenye umauti wake. Wa qad dhukira fi tarjamati Mansur ibn Zadan, imetajwa tarjama na maelezo ya tabi'i mmoja anayeitwa Mansur ibn Zadan. Huyu ni tabi'i katika jambo la watu kudumu katika mambo ya kheri. paka umauti wakuwakuta wawe katika mambo ya khair. Yatajwa habari ya Mansur ibn Zadan, wa huwa min rijali likutubi sita, naye ni katika wale wapokezi wa vitabu sita. Katika vile vitabu sita, basi yeye ni mmoja wa wapokezi. Wakana min almulazimina lilibada, alikuwa ni katika watu ambao wenye kulazimiana ibada sana, anafanya ibada mno, haachi ibada. Yatajwa annahu qala fihi ahadu ashabihi al'arifina bihi, mmoja wa watu ambao wanamjua walimwambia na kusema ya kwamba law qila li Mansur ibn Zadad ibn Zadad, law akatokea mtu akamwambia Mansur ibn Zadad, akamwambiaje, inna malaka al-maut bil bab, hakika malakul mauti yuko mlangoni, amekuja kuichukua roho yako wewe. Vipi bwana, inakuwaje kwako, utafanyaje wewe Mansur ibn Zadad? Inna malaka al-maut bil bab, inna malaka al-maut bil bab, malaika mtu wa roho, malakul maut yuko mlangoni. Anasema kwamba haya maneno lau ukimwambia Mansur ibn Zadad, lama amkanahu an yazida shay'an ani alladhi kana yaf'aluhu, hatoweza kuzidisha chochote katika kitu katika yale ambayo anayofanya. Yani pale alipo malakul mauti akiambiwa yuko mlangoni, hakuna amali atakayoizidisha pale. Maana yake ni kwamba yuko tayari masaa yote, muda wote malakul mauti kumkuta, kwa sababu ni mtu ambaye yudawimu ala alibada. Na tamueni ya kwamba wa'lamu anna alladhi tatma'innuna fihi, tambueni ndugu zangu ya kwamba hili ambalo ninyi mmetulizana ndani yake, hili jambo au hichi kitu ambacho ninyi mnapata utulivu kwenye hichi kitu, sijinun lako, hii ni jela kwenu nyinyi, hii ambayo ninyi mwapata utulivu, kwamba mtu anapata raha kwenye hili ambalo yeye yupo, fahamuni ya kwamba hiyo ni sijinun lako, hili ni gereza kwenu nyinyi. Wa mustarahatun lilladhina kafaru, na ni sehemu ya wale ambao, ni sehemu ya raha kwa wale ambao wamemkufuru Allah subhana wa anaduhu, na wakampinga Allah subhana wa tagaw, na wakafanya dhulma wa asaw, na wakamuasi Allah subhana. Hii ni sehemu yao ya starehe. Halafu kama wao ni sehemu yao ya starehe, na wao ni minalladhina kafaru, ni katika wale ambao wamemkufuru Allah, na ni katika wale ambao wamempinga Allah, ni wenye katika wale ambao ni kufanya dhulma, kisha hapa kwao ni sehemu ya starehe katika kumuasi Allah, wewe hii sehemu kwako wewe ni jela. Wa an shari'atihi wa minhaji nabiyyi, tena wanaiasi sheria ya Allah na wanauasi minhaji nubuwa wa siratihi almustaqim, na njia ya mtume ambayo imenyooka wanaiasi na ikataa. Wa hablihi almatin, na kamba yake madhubuti mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo, wao wanaikufuru wanaipinga. Lakini kwako wewe, wewe Muislamu, hii ni sijnun lak, hili ni gereza kwako wewe. Rawa Muslim fi kitabi zuhdi, amepokea limamu Muslim katika kitabu zuhdi, na wa huwa hadithul awwal, nayo ni hadithi ya mwanzo. Ukifungua sahihi Muslim kitabu zuhdi, hadithi ya mwanzo, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni gereza la muumini. Hii dunia ambayo wewe wapata utulivu huko ndani, hii dunia ambayo wewe wasema hapa nimetulizana sasa, fahamu ya kwamba ni sijnul mu'min, ni gereza la mu'min. Na vile vile wa jannatul kafir, na ni starehe la pepo kwa makafiri. Kafiri hapa ni katika wale ambao wanamkufuru Allah, wanampinga Allah, wanaiasi sheria ya mtume, wanaasi minhaji nabi, na vile vile wanaiacha siratul mustaqim. Kwa wao hii ni starehe. Wewe muumini, wewe muumini ambaye eti nawe wastarehe kwenye hii dunia, kwamba eti wewe nawe wapata utulivu kwenye hii dunia, tambua kwamba wewe hapa upo katika sijini, upo katika gereza, na raha yako wewe na starehe yako wewe ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi hii inajulisha ala tashmid lal a'mal salihah, inahimiza juu ya watu kugombania kufanya matendo mema. Angalieni misikiti jinsi ilivyo, angalieni amali jinsi za watu jinsi zilivyo, mpaka inafikia kabla dakika mbili watu waqimu ndio watu wanjia msikiti, kwa sababu watu hawajui amali salih, hawajui matendo mema ziko yakoje. Lakini wanapokulizana katika hii dunia wanafahamu ya kwamba hii ni sijidun lahu, hili ni gereza kwa wao. Kwa maana ndani ya gereza wewe hupati utulivu, ndani ya gereza wewe hakuna amani kwako wewe. Kila unachokifanya wewe ni kibaya, kila unachokifanya wewe ni tabu. Na hivyo hivyo wewe katika hii dunia lazima uhangaike, lazima utoe juhudi zako. Pumzi unazitoa wewe ni kwa lengo la kuitengeneza akhira yako. Ad-dunya sijinul mu'min wal jannatul kafir. Imani ya kuamini siku ya mwisho inakusanya mambo mengi sana. Imani ya kuamini siku ya mwisho inakusanya mambo mengi. Tukianza na jambo moja kati ya hayo mambo, la kwanza kabisa katika imani ya kuamini siku ya mwisho, al-imanu bil ba'th, ni kuamini kwamba watu kufufuliwa. Kule kuamini kwamba watu watakuja kufufuliwa baada ya baragumu, paragumu la pili Israfil, baada ya kupuliza paragumu la pili la kuwatua watu katika makaburi, watafufuliwa ila rabbil alamin, kwenda katika kwenda kwa mlezi wa ulimwengu. Kuamini ufufuo ni katika imani miongoni mwa imani za kuamini siku ya mwisho. Na al-ba'th, nini maana ba'th? Wa huwa ihya'ul mauta, nako ni kuwapa uhai maiti, maiti waliokufa kupata uhai mwingine. Hina yamfuku fi suh, hina yunfaku fi sur, pale ambapo litakapokuwa limepulizwa baragumu. An-nafkhatu thaniya, baragumu la pili litakapopulizwa, watatolewa maiti wote waliokufa mabaharini, waliokufa katika matumbo ya wanyama, waliokufa katika hali tofauti tofauti, waliochomwa mioto na kuwa majivu, wote hao na waliokufa makaburini watapuliziwa baragumu na kutoka makaburini. Maana baragumu la kwanza ni kuwapuliza viumbe wote kufa, kisha baragumu la pili ni kuwatoa wao makaburini na kuja kufufuliwa, kwa lengo la kuanza maandalizi ya kwenda kupitia kwenye kadhaa, kwenda kulipwa matendo ambayo wameyatenda. Na hapa pia ahlul ilm wanazungumzia masala ya kufufuliwa, masala ya kufufuliwa kama vile wanyama, kama vile wadudu, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na wanyama, baada ya kufufuliwa watalipizana visasi, kama hadithi ilivyokuja, hatta shat alqarna, mpaka yule mbuzi ambaye alikuwa na mapembe, yule ambaye alikuwa akimpiga mbuzi ambaye hana mapembe, watafanyiwa kisasi. Watafanyiwa kisasi yule ambaye alikuwa akipigwa na hali ya kuwa hana mapembe, atalipiza kisasi chake. Na baada ya wao kulipizana kisasi, kisha watakuwa ni michanga, kisha watakuwa ni michanga. Lakini baada ya wao kufufuliwa wote, kwa moja katika imani ya kuamini siku ya mwisho ni kuamini kwamba wao kufufuliwa, watafufuliwa baada ya paragubu la pili, kama Allah alivyosema, kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'il, kama bada'ana awwal khalqin nu'idu, tutakuja kuwarejesheni tena, mtakutana na Mola wenu. Walba'thu haqqun thabitun 'ala alkitabi wasunnati wa ijma'il muslimin, na kufufuliwa, jambo la kufufuliwa limethibiti kwenye Qur'ani na limethibiti katika sunna na limethibiti kwa ijma'i ya muslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote, kama katika Qur'ani aya iliyotangulia na aya nyingine, thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun, kisha nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa, kisha nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Na hadithi ambayo tunayo sisi hapa, hadithi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonesha hivyo kwamba watafufuliwa watu wakiwa tufatan, wakiwa wakobea, uratan, wakiwa uchi, Na hadithi nyingine imekuja, yusharun nas yaumal qiyama hufatan ghurula, watafufuliwa watu siku ya kiyama wakiwa wako bea, wako peku, tena ghurulan, wakiwa na maumbile yao yale yale ya asili kabla ya kutahiriwa. Watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa wako bea, peku, ghurulan, kwa maana wakiwa na maumbile yao yale yale kabla ya kutahiriwa ya asili. Na vile vile ijma'a al-muslimin, makubaliano ya Waislamu kiakili tu wamekubaliana kwamba haiwezekani mtu akawa amefanya amali kwenye hii dunia kisha asilipwe. Hata mwenye kufanya kazi maofisini, mwenye kufanya kazi mahali fulani, lazima apate ujira wake. Kwa hiyo akili yenyewe inakubali hivyo, ukifanya kazi lazima ulipwe. Na hivyo hivyo tunapotenda katika huu ulimwengu, matendo mema na matendo mabovu mabaya, lazima tutakuja kulipwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Afahasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, yamnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kiupuzi upuzi tu. Wa annakum ilayna la turja'un, na kwa hakika nyinyi kwetu sisi hamtorejeshwa. Mnadhania hivyo kama tumeumbeni hivi hivi tu, mtende amali yaishi, ukawa hakuna kufufuliwa wala hakuna nini. Na hii imani hii wameipinga baadhi ya watu ambao wanaitwa ad-duhuriyun. Ad-dahriyun wao wameipinga kwamba kufufuliwa hakupo, na vile vile makafiri nao vile vile wamepinga kama alivyosema Allah subhana, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun, mtafufuliwa. Na wakasema wengine, waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya, hayakuwa haya maisha yetu ya dunia, na mutu wa nahya wama yuhulikuna illa dahar, na hakuna kinachotupoteza sisi, kinachotuondosha sisi isipokuwa ni huu ulimwengu na hizi zama. Kwa hiyo imani ya kuamini siku ya mwisho, jambo la mwanzo ambalo tunaanza nalo leo hii ni kwamba imani hii inashamili imani ya kuamini kufufuliwa. Amini kufufuliwa, kuamini kwako kufufuliwa, maana yake wewe tayari umeshaamini imani ya kuamini siku ya mwisho. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.